باب دی غیر مشارکنا و مکن ایر دی قرار دی شرائط می کرتایی چی و مکن سبب دی غیر مشارکنا جلیدی چی وزن مختصر وزن مختصر قداب می جلیدی چی وزن دی فعلاوی یا فعلاوی و یا یو دی علامت مجاری فا اول تی حسن وزن مختصر یہ قسم پر دا وزن روائی دا څه ویلای دي دا په وړاندې د فعل دی دا څه سوال دی غوښتل چې وکړي چې ترادا چې وزن د فعل خو کیفیت ته لازم ماده دی فعل یعنی وزن د فعل دا هو چې کیفیت ته لازم ماده دی فعل څه کای څه سال په تور دا را بات وای نو په دارا بات وزن د فعل یعنی دا یو کیفیت ته لازم ماده دی فعل بلا تعالی دا بعد دی غیر مصالح دی غیر مصارف تو اسم دا حول کفیل کی موجود ہے وزن الفیل نو جواب دادا کہ مراد کو وزن الفیل سا دا مانا نو تو حالی کفیل سے لازم آ جاتا بلکہ مراد دا مانا دولا تا قول الاسم على وزن یعود من اوزان الفیل کہ دل دے اسم پی ودا سے وزن اسم رنسید دے اوزان الفیل یعنی کیو اسم پدا سوال رو غلائی بھی آغا دے اوزان دے فیل ناشکر اللہ کیجی دا مصبر دے غیر مصبر مثال یو اسم دے او پداس خودم سرا رو قرار دے چھے آغا دے اوزان دے فیل ناشکر اللہ کیجی نمی دے آئی او پداس اسم کے یو سبب دے غیر مصبر اللہ دا ہونا اتراز دے چھے دا وزن فیل دا شرط بیانا یو شرط دا دے ایو خصا بے ایچ مخصوی دے فیل اس پدا اتراز دے چھے دا وزن فیل چکن دے دا څوک ته سبب دی غیر متعارف دی دا یو یا په اسم کې موجود وي اسم په دغه وزن کې یا نه دا اسم په دغه وزن باندې موجود وي دا خدا مو خط په ځین سره شان لکه احساسات یې د کته ما یو د پیه ولا یې څه یې حساسې شوګې ته یې چې په موجود دي په لري کې نه موجود وي خو بیا خدا خاص په خپل کې نه شي اته اسم په دغه وزن نه وي موجود بیا دا سبب دی غیر متعارف دی دیو اسم دی پرای سبب دی غیر مصاری بیا بولی تنوی چوی اسم پا دا غوزا نوی مولی بیتر سنگ ری آئی چدا دیو اسم سبب دی غیر مصاری بگردی خدا فولی چا بیو اسم کی خدا وزن بیا انو اغنا دا جواب کرا دی چی مجد داوی آئی چدا مخصر سای پا فیل کیا ایدر دا مانا چی ابتدا انو پا دا وزن بندی اسم فیل اسم نمولی دی اکا پر موجودی دی بعد نکل موجودی دی چیلے فیلیت دار نکلی و اسم دی نو مراد پر اختصاص سرا فنظر سرا و ابتدا دار پر ابتدا تا چی نظر وکی نو پدا غدر مندیو فیل نوی او مراد پر وجود سرا چی مثلا یو اسم پدا غدر موجودی دی نکل و باقا دی چی بعد نکل چی دی فیل نو تر نکلی بیو اسم پدا مندیو مباشر اختصاص منا پیدا کرنے اعتراض ہے لیکن مثال دو گئے دائیں شم مارا دائیں ابتدا ان دا فیل و بیا ایس تک نکر شوائی دے دے فیل نا و ایس اسم تا عالم کرسل رایا دے اگر فارس حجاج میں ایس اسی طرح زوری با ابتدا ان فیل و مازم جملہ سے غار و ایس اسم کرسل رایا دے وہ ساڑی دے پورا عالم کرسل رایا دے اعتراض ہے تو خو اوه چه دا فا علا وزن چه دای دا ابتدا ان فا اسم که پا دا وزن ندرمی دو جتا وشایا چه دای دا وزن مختصاوی ابتدا ان وی اسم پا دا موجود شوائی لکا بقاما و شلما دا اینه بقاما شلما اولنا اسما دی دا اصنا چه اول دای دی مازی چه گیو او بیا اسما و دا بلکه اولا چه دی اسما دی بقاما دی و رنگن دای و شلما دی و ذکیرو دای اشان دی نو جواب دادا چه مراد اختصاص سرا اختصاص پر لغت عربی کے مطلب چه زد آگیا ہیں چه دا فعلا وزن مختص سای پر فیل کرے ایدر غدا مانا دو چه دا عربی پر جبا کے پتا وزن ملے ابتدا ان اسم نلگی اور افع جمیع انسان نیت اختصاصی دائیوی سمت لابنائی چه پتا وزن ملے ابتدا ان دا عربی پر جبا کے اسم نلگی اختصاص دامت او یکونا فی اولی یا دا مطلب څه چې دا وزن خو وزن مختصر فعل نه وي بلکې وزن مشترکه وي لکه تاسو ته ویلي وي فعل فعل دا وزن مختصر فعل افعالات کو معلومه چې غاشي فعل دا مشترک وزن دی په دا وزن باندې فعل پر چې لکه زارا وانا سرا په دا وزن کې څه مطلب شي لکه فارسا فارس حجر شجر بلا حرکت ولا اجبار نه دا وزن ودامانا چوی خو وزن مشترکا بداوی تشرفی چی پا اول که ده یو ده ایغ خروف انا دا ایدوی چا مختص ده پفیل کنه یو ده ایغ خروف انا دا ایدوی چی مختص ده پفیل کنه یعنی علامات مداری علیب تا یاونی لکه دا مختص پفیل کنه دی مجدائی پا اول که ده ایش کن ناس را گره وزن مختصاو کنه ده پفیل خوشد دلائی چی قابل دیتی و نوی یعنی آغا تی چی تو وقف کی پہیب علیوی اتانی سولاتی دو د متحرکات دا یی اغول کی اته متحرکات یی اویدات چې مده زړه بته دا نه درو ثاني دا په خپل خپل کړی اګه غو غو چې مده چې په اوته په هیبه دي لري کفزار ماته نه دا غو مشوب دی څنګه دې پر او قابل نه وي ویلې دا دې پر قابل نه وي زکات چې دا غو اساس اسم دو نو دا بیا جهت اصل اسم قوی کوي یعنی چې پر دا سره په وشي نو په دا سره خدای بیا وزن اسم ګرځي دا هو وزن متصل في النفس ذكر لي غير قابل للفعل او يكون في اوله معنى تسرع او يكون في اوله يوي فاوال دغه فعل اوال دغه اسم کی دا په وزن دی فعل دی زمير اسم ته راځي دا چې دا په وزن دی فعل فاوال دغه اسم کی چې په وزن دی فعل دی او وی زیاده انما زیادت و حرفین و زیادت و حرفی وی کا زیادتی ہی لکا زیادت فیل کا زیادتی ہی منا لکا مثل زیادتی ہی فمثل دے زیادت فیل زیادت فیل نتو منا دے انی فمثل دے زیادت حرف اول نتو آلا منا حرف دفع اول کی زیادت بھی فمثل دے اغی زیادت فیل آنے یعنی اغازیرت تا خلق چکیم تا اول دیسیم مانا رسول دولا یو اعتراض ہے چی پا اولی ہی که خود داہیز دمیر وزن الفیل تا لگی او وزن الفیل کو معنی مزدری دی لیکن منسو دے وزن الفیل دا منا وقت سرا مخشی کون الاسم علا وزن او کون خو معنی مزدری دی بیاودای سرانگی زرد جوشی دی زیادت تی پورا گورا فی اولی ہی پا اول دا وزن الفیل تی دا اولیه ظرف تا مدخول دی پیدای مظروف تون دای دا زیادت دای مظروف فا اوال دک شروع سوی زیادت این دا زیادت فا اوال شی دا زیادت که مظروف شی دا زیادت تو سرانگی ایده دی پرا مظروف دور شی زکا چه مظروف کو قائم می پا ظرف کری اچه کلا دا اولیه که هی زمیر و وزن الفیل تا راجی شا او وزن الفیل کو معنا مزدی دو کون الاسم آناوا نو اخو پخفلا منا مزدریدو منا مزدریو خو پخفلا قائمہ بالغیروی نو قد نکره برشای تمری قائمی شو نو برشای قائمی تو برشای نو اغنا دا جواب کرائی دائی چی سایدو ہی زمیر وزن الفیل تر اجرائی خو مراد کو وزن الفیل تر دا مانا دو آغا اسم چی پو وزن دی فیلی یعنی مراد کو وزن الفیل تر دا مانا دو جرائی زمیر دو اجرائی کرو مقصد دادا چی پر عبارت کے سنعہ کے استخدام دے سنت استخدام دیتا یای چی یو شای پساریخ اسم سرا ذکر شی پساریخ لپسارا نیوا مانا دن اقلی اچی کرا زمیر ویرا جکن بلا مانا دن اقلی دیتا یای سنت استخدام نو دا وزن الفیل چی کرا پساریخ لپسارا ذکر و مطل وزن الفیل سمانا قوم الاسم علا وزن یعد من اوزان الفیل بولا دا مانا اچی کرا فا اولی ہی که زمیر ویرا جکن ایسی سمانا دن سمانا دن ما کان به معنا ما کان به معنا وزن اغه اسم چې په وزن دی دا څه چې کوون دا معنا نه وایي اسم چې په وزن دی ما يكون على وزن دی اغه اسم چې په وزن دی په خپل اسم باندې نه وایي نو چې په دغه ځای باندې نه آیا په خپل ضمیر ودا تر اجازه ودا اسم چې په وزن دی دا کله نه ماتول دی دا دی قابل دې ته ونه پدابنه یو اعتراض ده چې هر کله چې دا شکر غوړ نو ګوره اربع ټکای په دغه یو څه قاعده منځونه ده اربع ټکای چې عالم وګرځوي سره د چا د قران مثال دی وسړي دی پرای عالم دا غیر مثال چا دی وجه نه یو وزن په الله بل عالم سره دې نه چې دا قابل دې دی دغه اربع اصل ولیکي نو ایغه نه جواب کوي چې مراد په دغه کې سره چې د امیر یې چې قابل دې سی ونی ویل کی ماته په دې نه مران کوي کی مده تک یا سی چې قابل دې تک یا سی ونی ویل کنه ته مطلقه دې کړو په دې کامل دې تک یا سی تک یا سی ان دا یې چې د مو انس سره په وسیله او چې کی ماته په اربعاتو کې په اسماء عادت کې هغه د مذکر سره کا سمې دې مذکر و به وتی وی ا کته مې دې مو انس په خلاف کې اسمه کومه دې به وتی نه وی نو اته غیر کې اسی دغه لپاره چې بار د اسلام ورته دی اعتراض دی چې بیا دا نه دا قاعده مرخوده د حکیمې عبارت ته بشوي او اسود دی یعنی اسود څه کوي چې کله عالم وګرځي ثري دي نه نه دا غیر متعارف دی یو په کې عالم یت دی او بل یا چې عالم نه وګرځي اسود غیر متعارف دی یو وصفیت ته اصلي دی بده کې او بل څه دی او بل څه دی کې وزن دی او سره د دې نه چې دا قابل د اتحاد او څه کیه چې ځکه چې د مو انس نو غره دی پرابلې کې دي اسودتون او د مذکر دی پرابلې کې دي اسو دا نه پې کې اخی کړل نو دا جواب کړای دی چې میر مراد په دغه کې برابر سره چې غیر قابل لتا اې دغه نه غوړا مراد چې نو می قبلوین کای دي تي په هغه اعتبار سره چې په کوم اعتبار سره دای د صرف نه منایي دا اسم چې کوم دای چې دا باور کې یو د علامات مدرزه ده اې دای دا نو قبل اوی تي په کوم اعتبار ته نه قبل اوی چې په کوم اعتبار سره دای د صرف نه منایي اصلت چې منع د صرف نه دای اني دا په اعتبار د وصفیت اصلي سره چې اصل کې وصف او په اف اعتبار سره دای قابل دي نه بلکې په اف جهت سره د تعریف په الف سره دی سودا او یعنی چې کله وصف اصلي وو او اصل او قابل دي چې کیندې دا په ټول دای قابل دي چې کله غلبا اسم قوت کې وو هیڅ سبب نه هیڅ تعریف سره نه دی په تیس نه نو چې په کوم جهت دای قابل دي ته دی اپ کوم جهت دای چې کله اسمیت غلبا ته وکړه دا عارف دې ته دغه هیڅ تان په دې سره اسوده ته په دغه جهت سره خدای سبب دی غیر متعارف دی او چې په کوم جهت سبب دی غیر متعارف دی چې اوس په اصلي په اوږه سره قابل دی چې دغه بلکې په جهت سره به څه ورته په الف پر الف موجوده شو دا و من ثم دی وجنا امکان عم تجدد ان احمر ترته موجود دی هوا کې د علامت مزارع هزار ایدای او قابل دی چې هغه ذات ثاني في قالب مولى الحمراء وانصرف يعمل مصرف يعمل لك طوال كيو ده علامات المضارع اذا اذا قابل بتدا ذات يعمل ليش امثال قوي على الفعل او يعمل ليش هذه قوي على الفعل وما فيه عالميه مؤثره هر على اسم صفات عالميه مؤثر مؤثر ده معناه دو هو ضد عالميه ده حاجات غير الانتظار غیر کدا عالم نوی بیو غیر انحراف او دی دا مانا کردی چه مؤثر دا مطلق اینی هاگا اسم که عالمیت سر جمع کیلی تیکا شرطن وی سر جمع دی اکا تاثیرن وی جمع دی شرطن جمع دا مانا دو چه قفلا ها یو سبب مستقل بی او دی بل سبب دی پرا شرط هنگی لکا پتانی کنی تل حد قفلا یو سبب دای دای دی بل دی پرا شرط او تاثیرن دا مانا دو چه خالی قفلا یو سبب دای بی ایا قبل دې پرشت نه ویل کله عدل سره نو ته اذا نو کړه راځ کړه نه کړه چې سورې په لاو دلې سره خپل بیان یو خو حاصل یې تر ودی چې دا چې په کین دي کې علامیت وی هم مؤثر ادوا څه معنی اسباب د غیر مفهوم یا اغادي چې وتا شرط نه وی نو اغادي عدل و دین کې ایا دا سره جمع کیږي هو وتا شرط نه نو فرض دې چې کله دای مونږ نه کړه شي وعلمت ذا ان شبه تنكير ترى بجي ذا ان تقول سبب تشو مين سبب خير ترى ترى قلت بيا بكين ذا ينا كي دايما تا شرطه دا جمع شو دايما ترى ولا تاخذ بيا بالكل باغير سبب لا تشو لك تي يو خداي فخلا تنكير ترى ذا ان شبه عالميه او اول که باغ هدا ير شو چې دا یو پر خدای شرط وو چې شرط نور څه مو مشر ختم شو نو بل هغه مو باغ استنکیر دی علامه کی یو عالم نه پیرا دردی ایدر دی پرا دردی کچیر تدا سی یو عالم مجھے وقت شرکت اتفاقی واقعی ہو یعنی ایدر افراد دی پرا عالم گردی دردی لکازید چلاس اصل کو بنامی اس ایدر دی تنکیر دی تارکادو چمورات کا عالم سرا واحد من الجماعات المسلمات بذارت العالم دا منا منا یعنی یو دی ایغی جماعات نا چا صدق علم نا منا دستنا چا دا معاین نا یو پر نم یو اگر چوئے جزا علی زید ایمو مراد راوی یو پا آغا اللہ تسو کے روغای شاہ بھجن جانتا میرا مراد جیرہ مانا بغیر مانی جانتا او کچیر دا سامنا یو عالم و چو ساحید دا عالم کئی مغل سکن دے مجبور و بیا تنکیر دا عالمی کا طریقہ سر رائے چو مراد پا عالم سارا اسم جنس بنا ہوتا یعنی مراد پا عالم سارا آغا وانتا بشی چا ساحید دا عالم پر وقت مجبور لکا میں کل فرعون موسا فرعون دا اسم دائی اذا چې کوم مسلمان او آزاد دي چې تاسو کوم تړلې پر دا نوم ده اپ یو وسه باندې مجبور و چې موږ سین او موسی چې کوم تړلې پر ان له اپ وسه باندې مجبور و چې موږ حکم حضور ذکر د عالم مراد د آغا او چې مستحید ده لكل مقتل محکم مقتل محکم نه ګرام او درې ما دلیل د ریکای تنکیر د عالم ده چې یو عالم تسلیه ده چې له قزیدان دی اس دندانه کې راشه ویل نه کې راشه ته دلیل چې قزیدان دا نه ودو دا دوا زیدا نا قانون دوا ساری چې قزید نه دی نو مانا قانون دوا ساری زیدون ډیر ساری چې قزید نه دی دا صحیح نه نه کړل دا دا څه دلیل نه دا کدای چې کلا تسیا جما چې تیا جما نه کې راشه ال اسلام از زیدان ولای کی قزید وال اسلام په عالم نه نو پته ولا ګرځي